دا خو مونږه ومنو چې د ظلم وکړو دی به ځي جهنم ته. خدا مقتوله جز چې دی هغه هم ټوکړې شو هم به جهنم ته ځي. فما بال المقتول دا هغه څه ګناه ده. نبی علیہ السلام چې نو اراده قتل اخیهم د اراده نو وکړي دا خو هغه په مخ کې شنو کاپی نوی مخکی شوی اغلو کٹی اثرہ کڑے وی بیاو بی دے مخکی شوی ہو دو میرا دکڑی واد آغت قتل اغو میرا دکڑی واد دا قتل دی پر دے ارادو نیو لیش دوارا دکب دوارا جہنم تا دیخا ارادہ دیر لویشی دے پدین کی خوا چیز دی دویم نم دے نیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو انما الاعمال بالنیات. ای خلقو غره د عملونو قبولیت او نه قبولیت د په نیت باندې دي. چا چې یو عمل کو پاره کې خنیت کو چې د الله رضا د پاره کوما سجالچنو کوما سریا کارینو کوما نو به قبلی او چې نه نیت په کې غلط نه قبلي یې ځان کړی دا نیت او دا اراده یو شی دی. نو په دې ډېر احکام بنا دي. هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې هر انسان سره دوه ملک په یو غو په بل غو باندې ناشتي لیکل کوي راغه یو امیر دی په خیو غره او غبلی وزیر دی راغه به دغه حکم نه قلم نشي وچتوله څو چې امیر سه بوتنی ویلخه علی کل نشي کوله و ځا بند ده دې کله را دو کی دیو ګنا دیو غلط کارو را دو کنم یار دو آده اکی میو گڑ گڑو رولی دو دا سه خوشی گردی لکا جید چانهی جوڑی مرگا چرای اولا مکنم چی جڑای پی گرم اکم کنم دا را دو کی کنم دا غلط کار پردیم آل حرام خوکل چی دیور نزدیش نا پل بل سو کزا لیدر نو بزیر د خپل کار نه پاتې شم. نو کله چې زه روان شم نو هغه ملائک وی هغه یو دی امیر صاحب ته چې ولي کما چې غلط کار ل روان شم هغه وینا ورګه چې وی کینو هله وی لیکه هغه خاصه اراده کړ چې وی کینو بیا نو کله چې هغه واپس شو نو بس لیکل میکل پاتې شو. او کله چې هغه لاړو هغه کار ته لاس واچو هغه عمل یې وکړ ګناه یې وکړ نو بیا دې تپوس کې امیر صاحب نه چې وی لیکم او ته یې صبر وکړه کې دې چې پیمانه شي او توبه وباسي او ورګه نو بس چی پاگی بانده اگر وقت تیرش یا وقت تیرشی نوی دولی که خو یو پیو خوا یو گناه کرده نو یو او سزا پیولی که سیواو نلی که گواره دا خود دا حال. او کل چی یو بنده ارادو کی دنیک کار ارادو کی خوا اگر نیک کار دایی چی دا سی یو غریب و یو عجز اوی نی او جی بیڑا کی نو دیوی چیر خوچتا من زکم کنا دی سڑی لی بدا یو سل روپے ورکو ما دیر آدھو کی خواه نو دغا امیر سی بوئی دی بل ملک تا چی ویلی کا ویلی کا وی اوہ لا سوار کلی ندی وی ویلی کا ارادہ وکڑا کنا وی جو منزوشی نو بیاوی ورک کنا نا کلی مجبور ہے ویلی کی بس گورو تو پی ارادہ بائیں تم رکار کی خواب اس کا چرز پا اخپل خبر باندے عملو کو او اگا اغجز غریب لے سل روپے ورکلی چسنگے ویلیو نو بیا خو یو پا لس باندے یو پا ای اللہ وی کمسل حبت انبتت سبع سنابلا دا یو دانوا چی از مکا کی پریوتا و دا غینا وو بوٹی تیلے زرغون شوی او وگی اوپا که هر وگی که سل دانه وی ندیوی نا وسوا جوڑه شوی فاللاو اینا واللاو یضعف لمن یشا زده بنده اخلاص تا گورم نزی ولده وسوا نسوار دستوا کولشم ما نسوک تا پوس کولشی ازید سوار دستو نور پسی بی یضعف لمن یشا بد آخو بیاس نوی کنا او که چری دغا بنده رستو بیا زړه بلشان شي چې مونږ یو کوه میرا دې بدل شو اپ ایسی ورنکړي نو دې ځان ته ګوري د جنا په دغه ورځ باندې د زرو په نقصان کې دې ځان ته ګوري ها د قرآن او سنت په دې باندې ګواهی چولای کوي سارعون فیل خیرات د مؤمنانو صفت چې کوي وی دا خلقو چې دی په نیکه کې چرې اثر نه وکړي فکر تعامل یې نه وکړي بس چلل به رااله نو رب به تستو نو لایک یو سایرونه بل خیرات دی راځي تمره لوي شان دی وجن د هدایت مسله هم په دې بنا ده د هدایت مسله چې قران وایي همن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام د چا په حق کې چل را دو کی چې هدایت وتکوم نو سینوالا کلاو کې اسلام ته د اسلام نوم په خوګ لګي د قران نوم په خوګ لګي د الله یا تون په خوګ لګي د دین خبرې په خوګ لګي د دین خلق په خوخي یشرح صدره للاسلام کلاو ومن يريد ان يذله اذا چا په حق کې چې دا بل شان ته اراده وکي چې دې مخواخ نه دي د لری کومه عمره کومه د خپل رحمت نه وښړ باس نو یې جان صدرو ضيقا حرجا خبره هټوله د خانه کعبه ده کنه خانه کعبه ولا بند کی زلوالا تنکی ضیقا حرجا کانما یستعذو فی السمائیم ده تبی آغا کار دمرا گران خکاری لکا آسمان تا چی خیجے دمرا گران خکاری دا حل نخوا سمطلب دے کلچ اللہ رب العزت بنده تاو گوری او دا غیر آدی تاو گوری دا غنیت تاو گوری او ای چدا اراده ښه کړی ده نیت صحیح کړی ده نو جو پل رحمتون اور پسیږي پل رحمتون اور پسیږي ښه هدایت وته کی اراده ته ګوري کنه او کله چې یو بندا وویني چې دغه نه هوچاري په دنیا کې صحیح اراده او صحیح نیت ما ونلی دو دغه ټول توجهات او ټول فکرونه په بل بل سکی دي نکي وته هدایت بن پک خپل رحمت په بن کی زړه ولا بن کی دا شیخه دې کې ډېر لوی کمال لخه دې کې ډېر لوی کمال الله وی ته اراده کوا تنیت کوا د ښه کار او ښه کار دقه دې چې هغه د الله رضای الله عبادتي تا باندې فرض کړی او ته را داو کی چیرې باندې وې زموږه تیارې وکما اذن چې نا وخت شي را باندې دا وسي الله به نور اسباب درکوي الله به سره امداد کيو نور بدلوم پزړ کې دی عبادت تا او د خپل کور تا او توجه پیدا کيو او خوشحالي به دي خوشحالي دا ګور یو کټ کې ناشتي یو کټ کې ناشتي ما یو ځای راځو کې او هغه بل سوې یاري مولانو بل کار نشته خو بس بانګونه دي بانګونه د سپیکر ته چې تختول وای بل کار نشته خو دا نو ځګه باندې الله محروم کی خو چې له کولی تاسو علالول لبیای چې په دې الله په نوم دې زمرا پاتو غنل فمن يرد الله فمن يرد الله تذ الله راضي ښا نو خبره هم د صحت او د مرض کوله چې په دې ظاهري عالم کې هم الله رب العزت بنديان د بيمارۍ پیدا کړی دي او له علاج نوم پیدا کړی دي ومنګوي چې دا بیماری راځي د څه د وجنه دا د انسان د غلط قدم د وجنه د غلط استعمال د وجنه او د غلط سوچ او فکر د وجنه او د حرص د وجنه دا راځي نو ابي علاجونه به کوي نو کوشش کو نو شخه د قصې په دین کې هم دا خبره ده دین کې هم دا خبره ده چله په دین کې هم مرزونه خلق له پیدا کړی دي او هغه دیو چې ناراضی انسان تا چې دې غلط سوچونه او غلط خیالونه او غلط فکرونه یا د الله د فیصلې مخالف او یا د پیغمبر د سنت خلاف یا د غسید مسلمانانو د مشورې خلاف دا راضی پړو کې راضی دا راضی او د عبادت خو پکېړو خیال نشته عبادت کنه یره وای نشو کوله ګران دراته بدن بوم پاکه او جام بوم پاکه او هغه لاس کې چوي ګډ بوم د حرامو دا به څوک کوي ها اونو شو کوله وخه نو ګور زکه عمرت پیدا کیږي نو ها نا به نور څه نه خدای او پدې خپل گمراهه کی کلکیږي بس کبه داغه وخت کې وته وروره سي دي او سمینته او سنسيته او صدقه دي وته وکنو کې دي شي و چې کله ورو خبره وګدښه شو نو بیا ډیره ګرانه ده ډیره ګرانه ربیا دې بار څوري باندې ګونه به عمر او خلق به وینه منځونه به کیږي هر څه وکيږي او دے وخدمان دی پا پٹوارے ناس دی او پا گرسے بناس دی خواہ دا باڑو پروانی پا دے باندے ولی اللہ رب العزت وی چے تبع اللہ بے کفر ہیں اللہ والا مہر لگاو خواہ حدیث کی راغلی چے اسرے پر لپسے دری جمعی قضا کی اللہ والا پڑو مہر لگای چے ختم نو د دې علاج به سیدا هو ډاکټر سره نشتره دې علاج ها چې دا مرض انسان تراشی فی قلوبهم مرضن الله وی فی قلوبهم مرضن د دې په زړونو کې مرضونه دي سیو مرض خو نه دي دا د زمانه منافقان یادول یو مرض پکې دې بنیا چې دا چې پیغمبر راغې مدینې ته نو اغي خپاشو یا سړی زمونږه مشری وا او زمونږه سرداری وا هم خلق به مونږ ته کیناسته او پاسې دو اوس پیغمبر را ټول خلق غپسې شو مونږ ته سو غیا ناشي نو به دې خپاشو دا بګیو مرز راغې نو بیا هو چې نراتل نو څنګه به دین خبر شویو نو بل مرض پکې جهل پیدا شوم ولي علم خواله ذکی چې ته د علم زې تراشي مرکز تراشي استاد تکې نه او چې استاد هغه سره دښمنی نو په کومه غاړه پويږي نو مرض پکې بل جهل پیدا شي. نو داسې رو رو زیاتیږي نو عداوت ته دښمنۍ ته خبر اورسي بیا میدان ته راوځي تور او ټوپک راوالي. دکه قرآن هم دقه ذکر کړي چې ذکر کوي کوي کنه چې ضربت علیهم الذله والمسکنه په دې يهود باندې ذلت ولګېد او مسکنت په ولګېد وباءوا بغضب من الله او د خدای په غضب کې راګیر شو. نو وجه اوس بیانې چې په دا مرض دا د سزا وجه نه راغی د هر شي لپاره اسبابي کنه د دې مرض څه سبب دی؟ نو قران وی ذالک بینهم ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا دی وجه چې نافرمانی وکړه حزب اختلاف کرالو نو پاغی باندی ام سفر نکاو کنا بیارو رو یا تدون دا تجاوزی کاو دا حد ناوڑی دل اوڑی دل اوڑی دل نو بس دا پیغمبرانو قتل تا ام تیار شو نو سورے قتل کری تا اغا وجو خوا دلگی نیگا جوڑی گی معمولی خبری نا چیس لے او نکی توبہ و نباسی حدیث کی رازی چکلے او بندہ گناو کی پزلو باندې تور داغ جوړ شي. وکړه دی خواري توبه وباسي او الله سره صفایو کې نو بس زړی پاک او کنه دی وی چې مړ پرې دا و او وباسو توبه تلا وحډیر دی وی ښا او پروا په نو ساتي نو هغه داغ وی رو رو زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي نو ټول زړه تک تور شي سکار شي کنه. نو د مرض علاج خو به کوي کنه. نو انسان خو دې لپاره ډیرو خیال دی چې دې بدن کې لږ تکلیف راشي ګوته غوسه شي نور څه تباه ټوخه نظر منډوي ډاکټر تسملی الله وی دې مرض علاج نه کوي چې دا زړه ته شیطانی وسوسه رااله خیال راغی غلط فکر راغی نو راشه دې علاج وکړه ډاکټر لمزا راشه او تاسو کا خپل په سنت طریقه باندې بیا راشه او درکاته نفل وکړه خپل الله ته وجاړه چې الله غلطی را نشوي دا او بل څوک نشته نو ما ته معافي وکي معافي زنه غواړم یا الله معافي راته وکي معافي ربا دا علاج دی کنه خواه نو دا با سوک راولی اگه بدگلنی پا دی بانده خواه ماوی سو کپر کرده چوگی خدای توبه دا با کپر ترسی کنه خواه نو مطلب داو چه علاج بکو بدنی علاجو ما روحانی علاجو روحانی علاج صرف قرآن دی بس بلتو نشتا خواه دا قرآن دی چه اللہ و تحر دی کیوی شفاء للناس شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء قرآن دي قرآن دي دي لراشا دا وورا چه زلو دي پاک شي چه سنة دي پاک شي چه خانه کعبه دي پاک شي خان آخر دعوان.